ओ जाना कह रहा है दिल ओ जाना हमसे आके मिल ओ जाना दूर दिल से ना जाना ओ जाना कह रहा है दिल ओ जाना हमसे आके मिल ओ जाना दूर दिल से ना जाना ओ जाना कह रहा है दिल ओ जाना मतलब तो हाँ होता है इश्क में ना का मतलब तो हाँ होता है ये हसीनों के बहाने यहाँ कोई नहीं जाने है ये सदियों पुराने यारा कभी लब ये ना खोले सब आंखों से ही बोले जाए ले ले हाले हाले यारा ओ जाना कह रहा है दिल जाना हमसे आके मिल जाना दूर दिल से ना जाना ओ जाना कह रहा है दिल जाना हमसे आके मिल जाना दूर दिल से ना जाना ओ जाना कह रहा है दिल जाना।